Binecuvântarea Domnului preste voi toți, că s-o da și că s-ai virgea, amintă dauna atunci și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Iisus adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Feliților și Mitologilor, dați-vă-l apostoli, cu ale Sfântului Andrei, Satilaș, acelor de glume cu dânsul, cărora pomenirilor să vârșim ale celui întru Sfinț, Sfântului nostru, Ioan Grădar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților drepte Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pe nele tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și pururea și în vecii vecilor. Dragilor credincioși, încă o dată suntem datori să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat ca să trecem cu pace, cu liniște, cu bine sărbătorile acestea înălțătoare, printre care a fost și hramul mănăstirii noastre. Mulțumim Bunului Dumnezeu și celor care au participat la aceste frumoase slujbe duhovnicești, din care cred că fiecare dintre noi ne-am hrănit și ne-am adăpat la izvorul acesta atât de sublim, atât de binefăcător și de aducător de viață, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că atunci când arșița sufletului este mare în noi, căutăm să o potolim și nimic nu o potolește această arșiță sau recorește sufletul decât Cuvântul lui Dumnezeu. Oricât de păgân ai fi, oricât de excentric ai fi cu cerul, cândva în cărările vieții tale, când va decide Dumnezeu din instinct, prin ceea ce a sădit Dumnezeu în tine, omule, vei ridica ochii către cer. Cât de absent îl consider pe Dumnezeu, în nulitatea Lui îl trimit pe Dumnezeu, iată că Dumnezeu cândva te va deștepta dacă mai găsește ceva frumos în tine, iar dacă nu, atunci vei pieri ca un vreas uscat aruncat în foc. Pildă groaznică ni se vestește astăzi de către Evanghelistul Matei. O pildă frumoasă, dar groaznică în sfârșitul ei, fiindcă pe undeva ne găsim și noi în personajele acestei pilde. Spune Mântuitorul înaintea morții lui de un om oarecarele care a sădit vie, fiind om gospodar, a sădit-o ca să-i rodească această vie. Și această vie a îngrădit-o cu gard, după cum este obiceiul omul gospodar. Și dacă a îngrădit-o cu gard, iată că i-a pus în mijlocul ei și teasc, pentru storsul strugurilor. Și, fiindcă via este tânjită de alții, ca să nu fie furată, s-a pus și turn de pază. Și toate acestea fiind făcute, a fost dată lucrătorilor să o lucreze, iar stăpânul viei, după cum mărturisește Evanghelistul, s-a dus departe. Atunci când trebuia să se culeagă rodul viei, stăpânul vie a trimis la cei tocmiți, la lucrători, pe alți, pe niște slugi ale lui, ca să ia rodurile. Dar vedem că lucrătorii încep să ucidă slugile acestea trimise ca să ia rod. și le ucid în fel de fel de chipuri. Văzând așa împăratul viei, a rămas destul de amărât în sufletul lui de necăjit și, având un singur fiu, s-a gândit așa, să trimit pe fiul meu care este moștenitorul viei, poate se vor rușina măcar de el, că este trimisul meu și din sângele meu. Dar ce se întâmplă cu acesta? Vedem că este scos cu umilință din vie și ucis și acesta. În pilda de astăzi menționează evanghelistul că împăratul s-a supărat foarte, a luat via și a dat-o altor lucrători. Și într-un prim substrat al acestei pilde, Mântuitorul vorbește apostolilor. Au, nu știți că piatra care n-au socotit-o ziditorii s-a făcut în capul unghiului și minunată este de la Domnul. Cine va cădea pe ea se va sfărâma și peste cine va cădea îl va spulbera. Deci în fața de suprafață așa arată pilda de astăzi. Și noi cum suntem învățați ca să mergem sub coaja acestor cuvinte, să scotocim înțelepciunea lui Dumnezeu și să vedem ce vrea să ne înțelepțească Dumnezeu prin aceste cuvinte. Via de care mărturisește Mântuitorul în pilda de astăzi nu este altceva decât poporul iudeu. Poporul iudeu care a fost într-adevăr sădit ca o vie, o vie atâta de îngrijită, după cum spune prorocul David, cu mână tare și cu braț înalt, ocrotită. Această vie, când menționează evanghelistul că a fost sădită, se referă la ducerea poporului iudeu din pământul Egiptului, din acea groaznică robie a lui Faraon în pământul făgăduinței. Așa cum gospodarul în casa lui se ostenește cu multă grijă și sădește ceva ca să culeagă rod bun și însutit, așa Dumnezeu s-a îngrijit de această vie ca să o zidească, ca să o sădească. A zidit-o de la Avram, cel care s-a întors împotriva idolatriei care cuprinseseră lumea la timpul lui după potopul lui Noe. Deci din descendenții lui Avram, iată că Dumnezeu zidește această vie care este poporul mesianic. Și o sădește unde? O sădește în pământul făgăduinței unde curge miere și lapte Palestina de astăzi, Israelul de astăzi. Sau cum spune Scriptura, în mijlocul pământului, adică împrejurul Ierusalimului, unde s-a și răstignit Hristos. Și cum a sădit-o Dumnezeu pe această vie? Spune Scriptura că rar ai făcut înaintea poporului tău, Doamne, gonit ai neamurile din fața lor și le-ai dat pământul cu funii de împărțire. Atunci când poporul iudeu a trecut Marea Roșie, cu mână tare și cu braț înalt al lui Dumnezeu, s-a înspăimântat toată lumea. Marii împărați ai lumii aceleia s-au cutremurat de frică că vine din părțile Egiptului un popor a cărui Dumnezeu este mai mare decât Dumnezeii noștri și este ocrotit acest popor de Dumnezeul lor. Nu s-a mai pomenit în toată istoria de până atunci și de atunci încoace așa mărinimia Dumnezeului atotputernic asupra oamenilor cum a fost asupra poporului iudeu. Poporul iudeu când mergeau din pământul Egiptului, după ce au trecut Marea Roșie și până în Palestina de astăzi, înainte își trimiteau soli, zicând împăraților, faceți-ne cărare prin mijlocul vostru, că noi avem de trecut prin țara voastră până în pământul care ne l-a dat Dumnezeu nouă. Iar unii împărați de frică le făceau cărare și treceau cu pace, dar iată că alții care nu se supuneau erau trecuți prin ascuțișul sabiei acestui popor, fiind îngerii lui Dumnezeu cu ei. Și în felul acesta poporul iudeu, trecând prin sabie și prin foc tot ce găseau în cale, și-au croit cărarea până în pământul făgăduinței. Iar când au venit aici, i-au izgonit din casa lor pe acele popoare păgâne care moșteneau de fapt moștenirea lui Avram dată cu sute de ani înainte. Deci această sădire de care menționează Evanghelistul de astăzi este curățirea locului de către Dumnezeu a popoarelor păgâne trecute prin ucidere, neființă, și acolo au plantat via mesianică poporul iudeu, poporul mesianic, poporul lui Israel. Acum s-a împlinit ceea ce s-a prorocit, ceea ce era prorocit, că li s-a dat pământul cu funie de împărțire. Deci, dragi credincioși, aici au moștenit poporul iudeu ostenelele neamurilor. Deci grăsimea pământului acelui a fost dat acestei vii. Și dacă a fost sădită via, Israel numindu-se, ce gard i-a pus Dumnezeu? Așa cum un gard păzește ceva, ca nu cumva să vină peste aceea ce este păzit să strice, așa poporul iudeu a fost păzit de legea lui Dumnezeu. Deci s-a dat lege poporul iudeu ca nu cumva să vină, cum menționează prorocul David, porcul din pădure și vierul sălbatic să strice via, adică să nu vină păgânul cu toate nebunile vieții lui, cu viața lui stricată și să strice această vie, acest nobil popor iudeu, poporul lui Israel. Teascul de care menționează Evanghelistul era jertfelnicul de jertfă, pus în mijlocul Ierusalimului, prin porunca lui Dumnezeu, și pe acest jertfelnic, în semn de ovație, în semn de respect, în semn de recunoaștere a Dumnezeului cel atotputernic, se aduceau animalele și se jertfeau în cinstea lui Dumnezeu. Iar turnul de care menționează Evanghelistul nu era altceva decât biserica ridicată în Ierusalim. Această biserică era de o fastuozitate nemaipomenită, nemaiîntâlnită în timpurile acelea. Spune istoria că poporul iudeu, după ce s-a așezat în pământul făgăduinței, tânja după construcțiile fastuoase, templele de jertfă ale popoarelor păgâne. Iar Dumnezeu, ca să-i păzească să nu alunece prin această cugetare în cele stricăcioase, le-a dat prin poruncă încerească cum să zidească templu în Ierusalim în cinstea lui Dumnezeu, și în felul acesta Solomon le-a zidit acestui popor mesianic, acestei vii, acest turn de pază care era templu, era biserica din Ierusalim. Lucrătorii cărora li s-a încredințat via spre lucru au fost dascălii bisericii, preoții, fariseii, saducheii și toți ceilalți ce slujau lui Dumnezeu. Deci via nu era alta decât poporul iudeu, cărora li s-au făcut revelațiile Dumnezeului cel atotputernic. Spune Evanghelistul că acel împărat s-a dus departe. Ce înseamnă aceasta că s-a dus departe? Adică este multă răbdare a lui Dumnezeu în a aștepta roada, în a aștepta să vadă cum să coace acest popor iudeos pe a-L primi pe Mesia. Și iată că au trimis o pleiadă de proroci ca să le arate calea care o părăsiseră deja poporul iudeu prin cele carnale. Dar aceste sluși ce au făcut? I-au omorât pe toți prorocii. Pe unul l-a tăiat cu fierăstrău, pe altul l-a aruncat în groapa cu lei, pe altul l-a aruncat de pe munte, pe altul l-a bătut cu pietre, pe altul cu sabia și în felul acesta pe toți cei care au fost trimiși de către Dumnezeu, că erau înduhovniciți cu darul Duhului Sfânt, au fost uciși mucenicește. În cele din urmă, iată că este trimis Fiul lui Dumnezeu, singurul Fiul la poporul iudeu, iar acesta fiind deja mânjit de sânge, sângele slugilor lui Dumnezeu, evident că nu aveau să-L cruțe pe acesta. Și iată că L-au scos afară din vie și L-au ucis. Aici înțelegem în două sensuri această scoatere afară din vie și uciderea lui Hristos. În primul rând, că a fost scos într-adevăr din cetatea Ierusalimului și răstignit, omorât pe muntele Golgota, care este în afara cetății. Și în a doua înțelegere, este scos din vie, adică a fost răstignit fără voia poporului iudeu, din cauza că nu poporul iudeu îl urmăreau cuvânt cu cuvânt pe Hristos și pas cu pas ca să-i întocmească dosarul de acuzare, ci preoții, saducheii și fariseii, că poporul vedem atunci când la intrarea în Ierusalim își arată de fapt dragostea care o avea către trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, când îi strigă, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și nu numai o parte din popor, ci tot poporul, fiindcă atunci la întâmpinarea Mântuitorului au participat și copii, și femei, și bătrâni, și toate tipurile de oameni. I-au pregătit cărarea spre Ierusalim. Dar iată că preoții, iată că slujitorii bisericii de așa natură au lucrat în mărșăvia lor încât că au întors poporul și atunci au răcnit iar răstignește. Pentru aceasta Dumnezeu a slobozit acea întâmpinare a Mântuitorului la intrare în Ierusalim ca poporul să-și arată nevinovăția lui de copii. Iar peste o săptămână, iată ce fac slujitorii bisericii, cum întorc poporul împotriva celui pe care l-au cinstit cu atâtea osanare acum câteva zile. Deci, dragi credincioși, această vie, dacă nu a dat roadă, ci s-a sălbăticit, iată că și Dumnezeu vine cu mânie. Și spune Evanghelistul că vine cu mânie luând via din mâinile lucrătorilor, cărora li s-a încredințat spre lucru și este dată altor lucrători. În felul acesta se împlinește ceea ce prorocul Osie spune, că norodul care nu era norodul lui se va numi norodul lui, iar cea neiubită va fi iubită. Adică via se dă altor lucrători noroadelor străine poporului iudeu. Via este părăsită de data aceasta pentru fără de legile lor și dată popoarelor, ca drept dovadă că după moartea lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu s-a dus în toată lumea și așa de bine a prins în popoarele păgâne, încât că, într-adevăr, cea neiubită s-a făcut iubită, cea stearpă cândva a rodit 7 fii, iar cea cu mulți fii a stârpit, adică sinagoga iudaică. Pentru aceasta catapeteazma bisericii s-a crăpat în două, luându-se darul de la poporul iuteu și dându-se neamurilor. Dragi credincioși, iată că într-adevăr s-a împlinit ceea ce spuneau prorocii, pe prorocii tăi, Doamne, i-au omorât și altarele tale le-au sfărâmat. În alt context, cu atâta furie s-a năpustit poporul asupra lui Dumnezeu, încât că au stricat altarele cu topoarele, au ars biserica lui Dumnezeu și în locul lor au ridicat în cinstea idolilor altare de jertfă, jertfă murdară, jertfă împuțită, jertfă ridicată în cinstea diavolului. Oare este Dumnezeu vinovat cu ceva pentru aceasta? Că mulți oameni care caută să scapă de sub ascuțișul cuțitului dreptății lui Dumnezeu, caută să se înconjoare cu circunstanțe atenuante. Doamne, doar Tu ai făcut pe om așa. Nu Te-a făcut Dumnezeu așa, că Dumnezeu Te-a sădit vie bună, vie care din firea ta să dai rod însutit, rod bun, dulce la gust. Dar Tu Te-ai sălbăticit prin faptul că, având voia liberă și mintea liberă, ai tânjit după cele carnale, necându-te în aceste efemere. Deci, dragi credincioși, această vie, iată că este părăsită de darul lui Dumnezeu și risipită în toată lumea. Că ceea ce spune Hristos în Evanghelie, piatra, deci peste care va cădea cineva, pe acela va spulbera, îl va sfărâma, iar peste care va cădea piatra, îl va spulbera. Cel care cade peste piatră, ce avea să însemneze? Să avea să se împlinească când prorocii, când apostolii mergeau în lume și propovădeau cuvântul Evangheliei. Și spune apostolul Pavel, iar noi propovădim pe Hristos cel răstignit, iudeilor sminteală și elinilor nebunie. Deci nici elinii care dețineau cultura timpul acelea, filozofia, și nici iudeii care dețineau dogmatismul lumii a Dumnezeului cel atotputernic nu l-au primit. Deci iudeii îl considerau că este o sminteală de la legea lor, ceea ce propovădeau apostolii pe Hristos cel răstignit. Deci, cu alte cuvinte, li s-au sfărâmat înțelepciunea lor, iar elinii care erau toți de înțelepciune, filozofia antică păgână, iată că au considerat o nebunie propovăduindu-se noul Dumnezeu pe care ei nu puteau să-L înțeleagă. Iar cei ce spune că peste care va cădea piatra îi va spulbera, se înțelege risipirea evreilor în toată lumea la 70 de ani, când a venit după înălțarea lui Hristos, când au venit romanii și au desființat statul Israel și au risipit peste tot în toată lumea, dacă vă mai amintiți, cu acea măsură de 31 de evrei și jumătate. Deci această spulberare înseamnă, adică o risipire, cum se spulberă cenușa când sufri în ea și se împrăștie, așa s-au împrăștiat ei din Ierusalim, umplând tot pământul. Nu este loc în lume unde să nu fi călcat sau să existe iudeu la ora actuală. Deci această spulberare peste care a căzut piatra, adică piatra Hristos, judecata lui Hristos, căzând peste ei, i-au spulberat în toată lumea, desfințându-le și statul și tot, și sinagogă și tot. Și via a fost dată în mâinile noastre a celorlalte popoare excentrice, poporului iudeu. Deci, dragi credincioși, ce a rămas din via trecută? A rămas rădăcina, că noi ne-am altoit din copac sălbatic fiind, adică popoarele păgâne care călătoreau pe cărări străine, s-au altoit în rădăcina căreia i s-au frânt ramurile, cum spune apostolul. Că datorită faptului că nu au crezut în Hristos, s-au frânt ramurile, adică iudeii n-au crezut și au căzut din dar. Și în acea rădăcină ai lui Israel ne-am altoit noi. Noi, noul creștinism. Deci așa să înțelegem creștinismul sădit în rădăcina poporului mesianic, fiindcă venind Hristos nu a stricat nimic din lege, ci a împlinit legea, că noi avem aceeași lege, decalogul este în noi. Deci, dragi credincioși, această vie sălbăticindu-se a căzut sub judecata lui Dumnezeu în felul în care știm. Gândiți-vă noua vie altoită cum va cădea în judecata lui Dumnezeu știind deja de Hristos, știind că a venit Hristos pe pământ, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut revelația, iar făcându-i se revelația acestui nou Israel, el l-a părăsit pe Dumnezeu în felul în care vedem astăzi. Ce simbolizează piatra de care îi menționează Evanghelia? Piatra din capul unghiului nu este altceva decât Hristos. Așa cum gospodarul când își face casă, la talpa casei în colț, sub grindă, pune o piatră ascuțită în cei doi pereți, într-un unghi drept, și pe ea se sprijină doi pereți, așa Hristos a venit piatra din capul unghiului pe care s-au sprijinit două laturi ale lumii. Cine sunt aceste laturi? O latură este poporul iudeu care a fost chemat la mântuire prin apostolul Petru, iar cealaltă latură simbolizează toate popoarele lumii. Și toate popoarele lumii, împreună cu poporul iudeu care au crezut în Hristos, se uneau în capul unghiului, adică în piatra Hristos, piatra de temelie. Că Hristos, credința în Hristos, este piatra edificiului nostru viitor, veșnic. Că vedeți cum spune Hristos, cine nu crede în El nu se va mântui. Deci în felul acesta cad toate confesiunile lumii care nu cred în Hristos și cred în Buddha, în Confucius, în Mahomed sau în alți idoli ai lor. Că judecata va fi dată în mâinile celui ce a pătimit, s-a jertfit pe crucea Golgotei și nu este altul decât Hristos. Și de asemenea, sub aceeași incidență a judecății vor cădea și confesiunile excentrice ortodoxiei. De ce? Ne lăudăm ortodoxia fals? Nu! Este singura credință pură care vine de la Hristos. Celelalte s-au împuțit, celelalte au început să dea în cangrenă, fiindcă sunt confesiuni ale pântecelui și ale intereselor materiale. Nu judecați ortodoxia după oameni niciodată, dragi credincioși. Nu o judecați după oamenii timpului de astăzi, a veacului acestea care s-au stricat la minte și ca niște iconomi cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, ca niște lucrători cărora li s-a încredințat via, duc via în paracină sălbăticindu-o. Prin dogme stricate datorită vieții lor stricate. Și în felul acesta, cei care sunteți pe stilul nou, sunteți duși încet, încet spre ecumenism și de-a lungul timpului vă veți închina papucului papei și a celorlalte confesiuni prin ecumenism. Spune prorocul David, Doamne, ai stricat gardul vie și a intrat porcul sălbatic și a scurmat pe ea. Ce era gardul atunci, ce era porcul sălbatic? Dumnezeu a ridicat paza îngerului său și a venit poporul păgân care nu credea nimic frumos dumnezeiesc. Și au dus poporul în robie. Că așa s-a întâmplat când a venit Nabucodonosor în Ierusalim și a făcut toate necurățiile în cele mai sfinte vase din Sfântul Altar. Bea vin din Sfântul Potir spre necinstirea celor dumnezeiești. Și acel lucru făcut în timpurile acelea, cu mult înainte de Hristos, s-au reactualizat în timpul spurcaților comuniști. Că atunci când au femei goale ca să danseze pe Sfânta Masă în bisericile lui Dumnezeu. Din biserica lui Dumnezeu, din altar, făceau bar, iar aici la catapeteazmă dădeau băuturi. Iar din biserică făceau săl de dans, grajduri de cai sau hambare de grâne. Deci iată cum s-a reactualizat în timpurile noastre acea părăsire a viei. Pentru ce a slobozit Dumnezeu lucrurile acestea? L-au slobozit pentru păcatele poporului și a celor cărora li s-au încredințat via. Spunea Sfântul Proroc Isaia poporului Israel, părăsise-va fica Sionului ca un pătul în grădină, ca o cetate părăsită. Fica Sionului era biserica lui Dumnezeu și o vedem cât de părăsită este la ora actuală, că potoaba bisericii sunt creștinii, iar fiindcă prelații bisericii nu-și fac datoria în biserică, biserica se părăsește. Pentru aceasta în timpul lui Ceaușescu s-a slobozit mânia aceea lui Dumnezeu că s-au dărâmat bisericile și biserici pastoase. Și în planul lui diabolic voia să modernizeze satele, dar nu că era lui acest lucru, ci nu știa cum să strice toate bisericile de pe pământ. Că venim cu modernizarea, primul lucru și țintă era biserica să o strice și în locul ei să facă casă de cultură sau alte nebunii. Deci, dragi credincioși, aceasta o slobozește Dumnezeu datorită faptului că preotul nu-și face datoria și se ocupă cu lucruri de necinste a lui Dumnezeu. Cel puțin vedem aici în România, în sudul țării, este un păgânism de nezdruncinat și culmea că toți oamenii se numesc și ortodoxi, se numesc via adevărată. Dar habar nu au nici Tatăl nostru, nici să se închine, nu știu de celelalte legi ale lui Dumnezeu. Și aceasta se face sub ocrotirea preotului care este rânduit acolo. Deci iată cum se părăsește via, că via din Evanghelia de astăzi nu este numai poporul lui Israel, ci este poporul nou lui Israel care suntem noi creștinii. Că vedeți dumneavoastră, dacă luăm istoria lumii de la Adam și până în zilele noastre și prin anticipație mergem până la Apocalips, nu mai are omul ce să mai ceară de la Dumnezeu scuzându-se, Doamne, dacă mai făceai cu tare lucru, poate ne întorceam. S-a dat popoarelor legea de la Adam și prin descendenții lui. Și omul a părăsit pe Dumnezeu în așa fel încât că a chemat mânia lui Dumnezeu și a venit într-adevăr cu potopul lui Noe și a ucis tot ce a găsit pe pământ în afară de 8 suflete. Iată că a zidit Dumnezeu un popor nou, cărora li s-au făcut revelația dumnezeirii și unde au căzut mai rău decât aceia. Că l-au răstignit pe Dumnezeu, deci s-a luat de gât cu Dumnezeu, i-a dat tot ce a fost mai frumos acestui popor. Să vorbești tu cu Dumnezeu gură la gură, că atunci când păzeau legea, Dumnezeu le făcea foarte mari revelații acestui popor mesianic, poporului Israel. Ca drept dovadă că i-au umplut de toată înțelepciunea lumii, ceea ce nu a moștenit niciun popor al pământului, înțelepciunea poporului Israel. Ca să fie mai concret această idee, uitați-vă, niciodată în lume n-o să găsiți evreu cu mâinile bătătorite sau jertelit sau cerșetor. Prin firul înțelepciunii care i-a dat-o Dumnezeu și-a întors-o în viclenie și a ajuns din nimic, a ajuns mare stăpân interesul lumii. Deci iată cum a fost ocrotit acest popor, de ce omul, cu alte cuvinte. Și dacă i-a dat atât de mult, iată cum asupra lui, prin el s-a împlinit ceea ce a spus prorocul, omul în cinste fiind, nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte. Deci dacă dădea Dumnezeu omului revelație mai mare, și iată că a dat venind Dumnezeu pe pământ Hristos, au crezut atunci un timp și de-a lungul timpului, iată unde a ajuns, că a venit lumea în pragul Apocalipsului, chemând mânia lui Dumnezeu. Dragi credincioși, dacă Dumnezeu a făcut cu poporul iudeu ceea ce nu a mai făcut cu alt popor, cruzimile care s-au dezlănțuit asupra lui, gândiți-vă ce cruzime se va dezlănțui asupra poporului creștin. Nu vreau să înspăimânt, nu vreau să fiu considerat greșit prin acest cuvânt, dar să nu credeți că popoarele păgâne care sunt ținute ca într-un corset, China, India, toate popoarele asiatice care sunt ca niște viermi care colcă într-un loc mic, sunt ținute și crescute și păzite de Îngerul lui Dumnezeu degeaba. Se pare că prin revelația unor sfinți foarte cuvioși cu viață înaltă este întrevăzută trăirea acestora și mulțirea lor. Când se rup granițele, aceștia vor veni peste pământul noului Israel, peste tot pământul creștinesc și nu numai că vor ucide, vor dezgropa și morții și vor mânca și morți, atât de sălbatici sunt. Dar acestea rămân doar niște cuvinte, poate pentru unii incredibile, cuvinte care zboară pe lângă urechi, dar atunci când, Doamne ferește, se vor împlini, va fi tardiv. Pentru aceasta, prin acest cuvânt, aș vrea ca să ne înțelepțim fiecare dintre noi să nu crede că suntem lăsați degeaba pe pământ, doar atât să mâncăm și să ne veselim în discoteci, și cu telecomanda în mână să vedem toate drăciile lumii adus în casă prin acea cutie fermecată. Nu, dragi credincioși, scopul nostru nu este aici, că Dumnezeu nu a înjugat toată înțelepciunea Lui la un edificiu care nu mai are pereche în univers cum este omul, doar degeaba, ca să trăiești aici, să te veselești și gata, ai trecut în neființă. Cum spun ateii, păgânii și alte confesiuni. Rolul nostru este ca prin viața aceasta de aici să ne o cucerim pe cealaltă. Și aceasta de aici să o cucerești păzind legea lui Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu din toată ființa ta, din tot cugetul tău, din tot eu-ul tău. Vedeți dumneavoastră între noi oamenii, atunci când păzești cuvântul celui care îl iubești, prin aceasta îți exprimi dragostea care o ai. Când copilul tău, tată sau mamă, te ascultă, oare nu îl iubești că îți păzește cuvântul? Și când nu te ascultă și îți întoarce spatele și mai ales că își deschide și gura cu niște cuvinte nepotrivite, nu te întristezi. Doar faptul că e din sângele tău îl mai iubești, într-o inerție a dragostei care o ai. Dar dacă el perseverează în impertinență, nerecunoscându-te pe tine că tu ești cel căruia care ai stat de veghe la căpătuiul lui, atunci încet, încet te depărtezi de el. Așa este Dumnezeu, deci te-a sădit omule să răsare soarele, să răsare luna. Tu semeni și El îți crește, îți păzește viața ta, îți dă sănătate și toate celelalte și tu întorci spatele, iubind Dumnezei străini, iubind oamenii, că ați văzut dumneavoastră cu omul încet, încet se întoarce, cât de modern este, se întoarce la cele din trecut, din antichitate. Deja la ora actuală în lumea cultă s-a făcut un cult al câinilor. În tot Occidentul, în lumea civilizată, interlopă, nu găsești casă să nu mai aibă câini. Și să-l pupe și să mănânce cu el din strachină și acela e copilul lui și îl desmeardă și s-ar putea și să facă și altele. Deci iată cum îl idolatrizează pe animal. Doar Dumnezeu slobade în felul acesta. Cum spunea și apostolul, au schimbat adevărul în minciună și i-a lăsat Dumnezeu un patim de ocare. Că pentru aceasta femeile și-au întors rânduia la firii nebunii din care știți dumneavoastră ce fac unele cu altele. Iar bărbații în reversul medaliei și-au părăsit rânduiala lor firească și se întorc în cele ale Sodomei și ale Gomorului. Că aceste patim, dragi credincioși, săvârșite de sălbăticii acestei vii sădite de Dumnezeu, nu fac altceva decât să cheme cât mai urgent mânia lui Dumnezeu și să scoată din rădăcini tot ce s-a sădit de-a lungul anilor. Adică pe tine, omule, care ești chip și asemănarea lui Dumnezeu și nu dai rod, ci dai aguridă rod sălbatic. Dragi credincioși, problema cea mai spinoasă la ora actuală este că lumea se pregătește foarte vertiginos spre primirea acelui Mesia care rămășițele poporului iudeu îl așteaptă cu ardoare. Dar nu se va putea primi Mesia până nu se face unificarea tuturor credințelor. Și această unificare este ultima lovitură, lovitura de moarte a creștinismului. Și foarte întristător, foarte dureros este faptul că spre această plagă, spre această moarte, spre acest cancer al creștinismului, se înjugă cu toată înțelepciunea și puterea lor prelații Bisericii lui Dumnezeu. Dar ei nu pot fi prinși în acest curs malefic de stricare a tot ce este frumos în via lui Dumnezeu, până nu sunt prinși de nas de forțele oculte, de organizațiile oculte. Și această organizație ocultă, care la ora actuală patronează lumea și nu se mișcă un pai în lume fără știrea ei, este francmasoneria. Deci această francmasonerie care dăinuie de la Hristos în verbă și a cucerit lumea până la ora actuală și a întins tentaculele în cel mai sfânt loc, că aici a fost și ținta în biserica lui Dumnezeu. Până nu a încolăcit cu tentaculele sale de caracatiță pe prelații lui Dumnezeu, cei cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu și au puterea de a strecura o travă în cuvântul lui Dumnezeu, ei nu puteau să reușească. Ca drept dovadă că din prelații lui Dumnezeu doar haina a mai rămas pe ei, ci sunt francmasoni. Ne spunea Preasfințitul Ambrozii, care acum îl cunoașteți cu toții, că are o libertate mai mare, un acces mai mare la cunoștințele veacului acestuia, că Patriarhul de Constantinopole are gradul 33 în francmasonerie și are acces la liturgia neagră. Liturgia neagră care este închinată satanei. Și cine este? Șeful Bisericii Ortodoxe. Papa de la Roma este evreu pur, evreu polonez. Și într-o consfătuire a lui cu mari demnitari ai lumii, acesta, având atâta putere, îi certa pe aceea. De ce se merge atât de greu, atât de încet spre ecumenism, spre guvernul mondial? Și guvernul mondial, bineînțeles, odată instaurat, de la sine cere un șef, iar acest șef va fi Antichrist. Deci iată cine sunt catolicii, iată cine este patriarhul de Constantinopole. Dragi credincioși, și la noi în țară, Pimena Sucevi este francmason, gradul 32, și se pare și Daniel al Iașului. Deci le spunem pe față că sunt niște adevăruri, că sunt oameni care nu pare o critică acest cuvânt, o bârfă, ci un adevăr. Ca să vă dați seama cum omul este dus încet, încet în acea părăginire, în acea sălbăticie, ca să nu mai dea roadă bună pentru teascul lui Dumnezeu, ci să dea aguridă. Că până nu se strică gardul lui Dumnezeu, adică legea lui Dumnezeu, porcul sălbatic nu poate intra în vie. Nu poate să intre ca să scurme via și să o strice. Ați văzut dumneavoastră că înainte de aceste evenimente din 89, nu era o penetrare în țara noastră a cultelor străine Ortodoxiei prea mare. După ce s-a stricat via, adică economii au dormit, au venit din toată lumea ca să-l cultive creștinește pe creștinul din România. Și au venit bahaii din, mai bine zis, buhaii din Asia, baptiștii, adventiștii și toți nebunii lumii. Yoga, care este un cult satanic, și-a prins tineretul ca într-o caracatiță. Deci toate acestea le slăbea de Dumnezeu, fiindcă găsesc gardul stricat datorită prelaților bisericii. Au dormit și creștinul s-a găsit fără armă, arma fiind postul și rugăciunea, și pentru aceasta sunt atâtea probleme în România, și mai ales dumneavoastră vă veți confrunta cu copiii dumneavoastră. Pentru aceasta au apărut culte în care îi prind pe creștinii tineri, muzica rock și toate drăciile lumii învietoare la viața zvăpăiată. Și culmea, cred și în Dumnezeu. Dumnezeu în care crezi tu, să vedem când se va arăta la judecată cât de drept este. Deci, dragi credincioși, să luăm aminte la pilda aceasta a viei de astăzi, se refac via, iată, peste 2000 de ani, se referă chiar la noi, noi contemporanii, care trăim această pildă din ziua de astăzi. Dacă Dumnezeu a sfârmat via aceea și a dat-o altor lucrători, acum o va sfârma definitiv, dar nu mai dă altor lucrători, fiindcă nu mai are ce să mai facă Dumnezeu cu omul. A făcut tot ce a fost posibil ca să nu mai aibă cuvânt de cârtire la Dumnezeu, la judecată. Doamne, dacă mai făceai așa, poate nu ne pierdeam și ascultam de Tine. Deci tot ce s-a putut face, ți-a lăsat Dumnezeu și revelația ceea ce ești tu după judecată. Ți-a lăsat Dumnezeu revelația cât de frumos ești atunci dacă te mântuiești după judecată. Iar tot n-ai crezut, omule, și te-ai scufundat în cele murdare, în veceul lumii acestea. Ți-a plăcut să colcăi acolo viață efemeră, decât să stai dincolo în cele veșnice cu Dumnezeu. Așadar, dragi credincioși, să nu luați în nume de rău acest cuvânt, poate este prea dureros, poate este prea apăsător, dar cred eu că un medic bun, dacă vrea să vindece rana, taie cu durere până în carne vie, ca să răsară sânge curat și nu sânge putred, că acolo, în tăietura aceea, crește carne bună și nu carne putredă. Dragi credincioși, fiți foarte atenți, vă rog, la păcatele lumii acestia, că mă înspăimânt câte se întâmplă între dumneavoastră și mai ales între copiii dumneavoastră în zilele de astăzi. Vin mutilat sufletește, distruși sufletește datorită păcatelor și spun, n-am știut că a fost păcat. Deci, luând seama la toate acestea, avem cunoștința legii și atunci, decât să ne mustre conștiința că am greșit, mai bine să primim cuvântul de astăzi cu cinste și cu demnitate, pilda de astăzi și să o înțelegem. Și să dăm după măsura puterilor noastre slavă și cinste Dumnezeului Celui Viu în veci. Amin. Să trăiți, Părinte!